Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Şuara suresinin 84. ayeti kerimesinden başlayacak. Bundan önceki dersimizde okuduğumuz birkaç ayeti özetleyecek olursak, İbrahim aleyhisselam peygamber olarak Nemrut toplumuna gönderilmişti. Babası Azer de Nemrut gibi puta tapan kimselerden, put yapan kimselerdendi. Sen git babana bu dini aktar, Müslüman olmalarını iste diye Rabbimiz onu görevlendirmişti. O da siz bu putlara niçin tapıyorsunuz? Elinizle yonttuğunuz bu putlardan ne bekliyorsunuz? Bunlar sizin söylediklerinizi işitirler mi? Size zarar ve fayda verebilirler mi? Kendilerine bile zarar ve fayda verme imkanları var mı diye onları bu şekilde sorular sormak suretiyle onları doğru dine çağırmaya çalışıyordu. Onlar da demişlerdi ki, atalarımızı bunlara tapar vaziyette bulduk. Biz de onların yaptığını yapıyoruz. Siz ve atalarınız doğruyu düşünemiyor musunuz? Bunlardan bir şey gelmeyeceğini bilemiyor musunuz? Dolayısıyla bütün bu tapındığınız putların hepsi benim nazarımda düşmandır. Hepsine ben düşmanım. Onlar benim düşmanlarımdır. İlla Rabbel Alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'tır benim dostum. Hayatımı devam ettirecek olan Allah'tır. Hayatımı, yolumu, yordamımı bulacağım Allah'ın Rabbül Aleminin sistemidir. Onun dışında bir şeyi kabul etmiyorum demişti. O Allah ki, alemlerin Rabbi olan Allah ki, beni yaratmış, bana doğru yolu göstermiş, bana yeme içme imkanı vermiş, su vermiş, ekmek vermiş, hastalığımda şifamı vermiş ve beni günüm gelince öldürecek, tekrar diriltecek, mahşer yerine götürecektir ve orada benim günahlarımı da bağışlayacak olan odur diye dua etmişti İbrahim aleyhisselam. Bir önceki dersimizdeki 5-10 ayeti özetlersek, bugünkü okuyacağımız 84. ayette ise devam ediyor İbrahim aleyhisselamın duası ve niyazı. وَاجْعَلِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِر۪ينَ. Evet, İbrahim aleyhisselam dua ediyor. Bana sonra gelecek nesiller içinde doğruluk ve iyilikle anılmayı nasip et. Gerçekten nasip olmuş bu. Yahudilere soruyoruz, İbrahim'i tanır mısınız? Evet, bizim atamızdır diyor. Hristiyanlara soruyoruz, onlar da atamızdır diyor. Mekke müşriklerine soruyoruz, onlar da bizim atamızdır diyorlar. Yani en doğru dürüst insandır diyorlar hepsi. Dolayısıyla bu yüzden hepsi hürmet besliyor ona. Ataları olduğunu söylüyorlar. Mekke müşriklerinden Ebu Cehil ve Ebu Leheb de İbrahim atamız diyordu. Bu yüzden biz onun Kâbesinin örtüsünü değiştiriyoruz. Hacılara yemek ve zemzem ikram ediyoruz. Dolayısıyla biz İbrahim'in yolu üzereyiz diyorlardı. Bugünkü Yahudiler de, bugünkü Hristiyanlar da, bugünkü müşrikler de İbrahim'i tanıyanlar aynı şekilde söylüyorlar ama onun yolunda gitmiyorlar. Evet, İbrahim aleyhisselamın bu duası da gerçekleşmiş. وَاجْعَلِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. Evet, benden sonra gelecek nesiller arasında benim doğruluk ve iyilikle anılmamı da nasip et ya Rabbi demişti. وَاجْعَلِّي مِنْ وَرَسَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ. Ve beni nimetlerle dolu cennetin varislerinden eyle ya Rabbi diye dua etmişti. Evet, beni cennetlik eyle. Beni cennetliklerden eyle ya Rabbi diye de dua etmişti. Lağfir li ebi innehu kâne mine t-talim. Babasının sapık olduğunu biliyor. Ama doğru yola gelmesi için onu da ya Rabbi babamı da affet. Babamı da bağışla. Babamı da hidayet üzere olmak üzere imana getir diye atasına babasına bu şekilde de yalvarıyor ve dua ediyor. Keşke o da Müslüman olsun. Keşke o da sapıklıktan kurtulsun diye. وَلَا تُخْسِنِي يَوْمَ يُبْعَسُونَ. İnsanların dirilecekleri günde beni utandırma ya Rabbi. Aynı duaları biz de yapabiliriz. İbrahim aleyhisselamın duasını da biz aynen yapabiliriz ya Rabbi. Kıyamet günü beni rezil rüsvay etme ya Rabbi. İnsanlar arasında rezil rüsvay etme ya Rabbi. Mahcup etme ya Rabbi. Mahcup edecek amelleri bu dünyada bana işletme ya Rabbi diye dua edebiliriz. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ. Evet, o gün ne mal fayda verir ne de evlat. Ne ekonomik ne de sayısal çoğunluklar o gün fayda vermeyecektir. Personelim çok, bana uyan çok, arkamda gelen giden çok, Onlar beni kurtarır. Kimse kurtaramaz seni. Senin amellerin seni kurtaracak. Yaptığın iyilikler seni kurtaracak. Değilse hiç kimsenin kimseye faydası yok. Evet, bu duaları yapabiliriz. وَلَا تُخْسِنِ يَوْمَ يُبْعَسُونَ İnsanları dirilteceğin günde beni rezil üsve etme ya Rabbi. يَوْمَ لَا يَنْفَوْ مَعَلُونَ وَلَا بَنُونَ O gün ne mal, ne mülk, ne servet, ne sayısal çoğunluk, ne de ekonomik çoğunluk bir fayda vermeyecektir kimseye. İlla men etallâhe bi kalbin selîm. Ancak Allah'a küfür ve şirkten temizlenmiş bir kalple gelenler kurtulacak o gün. Küfre bulaşmamış isen, şirke bulaşmamış isen, tevbe de etmiş isen, Allah da kalan günahlarını bağışlamış ise o gün kurtuldum. Neyse o gün kurtuluş yok. وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ Evet. Yolunu Allah'ın kitabıyla bulanlar o gün cennete yaklaştırılmıştır veya cennet onlara yaklaştırılmıştır. Yani kıyamette mahşer yerinde cennet yolunu kitapla peygamberle bulanlara yakın hale gelmiştir. وَبُرُّزَتِ الْجَح۪يمُ لِلْغَاو۪ينَ Evet. Cehennem ise azgınlar, sapıklar, Firavunlar ve Nemrutlar için o da apaçık gösterilmiştir. Herkes gideceği yeri ve gitmeyeceği yeri görecek o gün. Pişmanlık biraz daha artsın diye Rabbimiz o gün hepsini gösterecek insanlara. وَقِيلَ لَهُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ Ve o gün cehennemdeki yananlara, puta tapanlara, ata ite tapanlara denilecek ki, elleriyle yaptıkları heykellere, taştan, ağaçtan, tunçtan yapılan heykellerin önünde eğilip, yolundayız, izindeyiz, arkandayız, sen bize şifa ver, sen bize şunu ver, sen bize bunu ver diyenlere, o gün Rabbimiz cehennemliklere soracak, nerede o sizin tapınıp durduklarınız? Siz dünyada heykellerin önünde duruyordunuz, o elinizle yaptığınız, yonttuğunuzların önünde durup onlardan bir şeyler bekliyordunuz. Onlardan hastalıklarınıza şifa, dertlerinize deva, sıkıntılarınızı çözmesini bekliyordunuz. Eyne mâ küntüm tâbudu, nerede bugün onlar? Hani o tanrılarınız, hani o firavunlar ve nemrutlar, hani onların heykelleri, hani heykellerini dikerek arkasında olduğunuzu ve sözünü tuttuğunuzu söylediğiniz kimseler, nesneler nerede şimdi? Min dunillah, Allah'ın dışında. Allah'ın dışında ne kadar yalvarıp yakardığınız canlı veya cansız, heykel veya canlı insan suretinde kim varsa, nerede onlar bugün? Size yardım edeceklerini umduğunuz o firavunlar, o nemrutlar, o heykeller, o lat, menat, hubel, uzalar nerede? Cehennemin içinde, cehenneme düşenlere bu soru sorulacak. Allah'ın dışındaki yalvarıp yakardıklarınız nerede şimdi? Hel yansurûneküm ev yentesirû. Evet. Allah'ın yerine koyarak kendilerine İnandığınız, iman ettiğiniz, tapındığınız şeyler nerede şimdi? Onlar size veya kendilerine yardım edebilecekler mi? Var mı böyle yapacakları bir şey? Mümkün değil. فَكُبْكِبُوا ف۪يهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ Onlar da azgınlık içinde kaybolup gidenler de hepsi üst üste cehenneme tıkılacaklardır. Yani putlar da, putlaştırılan şahıslar da hepsi üst üste cehenneme tıkılacaklardır. Ve cunud-i iblise ecma'un. İblisin, şeytanın bütün ordusu da o gün cehenneme tıkılacaktır. Şeytan ve arkasında gidenler de o gün cehenneme yuvarlanacaklar. Üst üste tıkılacaklar. Galu ve hum fiha yahtasimun. O gün orada onlar birbiriyle çekişerek derler ki, cehennemin içerisinde insanlar birbirleriyle çekişerek derler ki, birbirleriyle kavga gürültü yaparak derler ki, tallahi İn künnâ lefî dalâlin mubîn. Allah şahittir ki biz apaçık bir sapıklık içindeydik. Bu itirafı cehennemde yapıyorlar. Biz dünyada sapık idik, sapıklık içindeydik. İz nüsevvîküm bi rabbil âlemîn. Biz kendimiz gibi yaratılan varlıkları alemin Rabbi ile denk tutuyorduk. Alemlerin Rabbi yaratanı ile denk tutuyordu. Onlardan bir şeyler istiyordu. Onlar zaten kendilerine bile fayda zarar vermeye gücü yetmeyen taş yığını ve ağaç yığınıydı. وَمَا اَضَلَّنَا اِلَّا الْمُجْرِمُونَ Yine Bizi yoldan çıkaranlar o günahlara gömülüp giden elebaşılarımız oldu. Evet, biz onların arkasından gittik de bu durumlara düştük. Onları kendimize lider edindik de bu durumlara düştük. Onların arkasından giderek başımıza bu belaları, felaketleri kazanmış olduk diyecekler. O gün o cehennemlikler doğruyu orada söyleyecekler. فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ Ama şimdi ne bir arka çıkanımız var, ne bir şefaatçimiz var, ne bir torpil geçecek kimsemiz var. Dünyada işimizi telefonla hallediyorduk. Dünyada işimizi kartla hallediyorduk. Dünyada işimizi falan ve filanlar sayesinde hallediyorduk. Ama burada torpil yok, şefaat yok, hiçbir şekilde arka çıkanımız da yok burada. وَلَا صَد۪يقٍ حَم۪يمٍ Evet, burada candan bir dostumuz da yok. Elimizden tutacak yardımcı olarak kimse de yok burada. Öyle bir dost da yok burada. Dünyada samimi imiş gibi görülenler vardı. Menfaati olduğu sürece samimi gözükürdü. Şu anda burada onlar da gözükmüyor. فَلَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ Ne olurdu? O dünya hayatına bizi bir kere daha Allah döndürseydi de inananlardan olsaydık. Cehennemden çıkacak, dünyaya gelecek, iyi bir mümin olacak. Dünyadayken peygamberler geldi, kitaplar gönderildi. Gel şöyle ol, böyle ol denildi. Sesini çıkarmadın, imana yanaşmadın, küfrü tercih ettin, azgınlığı tercih ettin. Şimdi cehennemi boylayınca keşke beni dünyaya çevirse de iyi bir Müslüman ve mümin olsaydım diyor. Hayır, mümkün değil. Yapmazlar. Dünyadayken 50, 60, 80, 100 senelik ömrün içinde yapmayan tekrar yapar mı? Yapmaz. Ama burası imtihan dünyası, orası karşılıkları görme dünyası. Tekrar dünyaya döndürülme, çevrilme imkanı da yoktur. İnne fî zâlike le âye ve mâ kâne ekserhum mu'minîn. Evet, şüphesiz tüm bu anlatılanların hepsinde insanlar için bir ders vardır, ibret vardır ama çoğu inanmıyor. Gelin yarın cehennemde böyle söyleyeceksiniz ey insanlar, ey inanmayanlar. Bir gün olup cehenneme düşeceksiniz ve orada diyeceksiniz ki, Ya Rabbi, bizi dünyaya geri çevir de iyi bir Müslüman, iyi bir mümin olalım diyeceksiniz. Ama o fırsat elinizden alınacak. Gelin, o gün gelmezden önce bugün iman edin. Bugün Allah'ın emrini dinleyin, bugün Allah'ın emrine göre hareket edin. Başka çareniz yok ama buna rağmen yine de insanlar inanmıyor. 14 asırdır Kur'an ellerinde ve önlerinde bu insanların. Ama buna rağmen yine de insanlar inanmıyorlar. Yine de insanlar Kur'an'ın bu mesajına kulak vermiyorlar. Yarın kıyamet günü mahşer yerinde cehenneme düştüğümüzde bizi dünyaya tekrar geri çevir de iman edelim diyeceklerini öğrenmelerine rağmen yine de imana yanaşmıyorlar. İmansızlıklarını sürdürüyorlar bugünkü kafirler. İşte Rabbimiz bu yüzden de diyor ki bunların yine pek çoğu iman etmiyor. Pek çoğu yine imana yanaşmıyorlar. Bu mekan ekseruhum müminim. Çoğunluk yine de iman etmiyor. Ve inne rabbeke lehuvel azizur rahim. Şüphesiz senin Rabbin yüceler yücesidir. Çok acıyıp esirgeyendir. İşte acıyıp esirgemesinden dolayı bize zaman tanıyor. Mühlet tanıyor. İmkan tanıyor. Acaba iman ederler mi? Şu hadiseyi, şu olayı da göndereyim başlarına, iman ederler mi? Şu olayı da görsünler, iman ederler mi? Şu kitabı, şu peygamberi de görsünler, acaba iman ederler mi diye. Ama yanaşmıyor kimse, imana kimse yanaşmıyor. Evet, böylece İbrahim Aleyhisselam dönemi de bitti. Yeni bir dönem açılıyor karşımıza 105. ayetle birlikte. Şu Ara suresinin 105. ayetiyle birlikte Nuh Aleyhisselam'ın sayfası açılıyor. Nuh Aleyhisselam'ın olayları gözlerimizin önüne sergileniyor. Kezzebet kavmu Nuh'un il murselin. Nuh'un toplumu da peygamberlerini yalanlamıştı. Nuh da peygamber olarak gönderilmişti. Onu da yalanladılar kendi dönemindeki insanlar. Peygamberliğine inanmadılar. Onu da yalan saydılar. İzgâle lehum ehuhum Nuh'un elâ tettekum. Evet, kardeşleriydi. Kendi aralarından çıkmıştı o peygamber. Onlara dedi ki, yolunuzu Allah'ın kitabıyla bulmaya çalışmayacak mısınız? Hala sakınmayacak mısınız? Küfürden, şirkten, inattan sakınmayacak mısınız? Putlara tapmaktan uzak durmayacak mısınız? Tek olan Allah'a inanmayacak mısınız? İnni ileküm rasulün emin. Ben sizin için o Allah tarafından gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Evet, ben sizin için güvenilir bir elçiyim. Dolayısıyla gelin, ben gönderilen bu peygambere uyum. Bu peygamberin dediği mesaja göre hayatınızı tanzim edin. Evet, güvenilir elçiyim ben. Benim güvenilir olduğumu siz söylüyorsunuz. Sizin aranızda yıllarım geçti. Sahtekar diyeniniz olmadı. Kötü diyeniniz olmadı. Peygamber olduktan sonra deli demeye başladınız. Sihirbaz demeye başladınız bana. Ondan evvel hiçbir bu lakabı takan yoktu. Öncekiler gibi siz de aynı şekilde aynı yoldan gidiyorsunuz. Gelin. Fettekullâhe ve atî'û. Yolunuz Allah'ın kitabını bulmak suretiyle gelin Müslüman olun. Allah'ın dinine girin. Ve mâ es'elüküm aleyhi min ecrin. İn ecriye illa ala rabbil alemin. Hem ben bu peygamberlik görevim için sizden dünyevi bir karşılık da beklemiyorum. Para istemiyorum. Peygamberlik vergisi çıkartmıyorum. Pazartesi, perşembe, aybaşı, ay sonu para istemiyorum. Maaş istemiyorum. Hiç kimseden hiçbir ücret de istemiyorum. Benim ücretimi alemlerin Rabbi veriyor. Rızkımı o veriyor, sevabımı o veriyor. Ben peygamber olarak tüm peygamberler gibi ümmetlerinden bir şey istemedikleri gibi ben de sizden bir şey istemiyorum. Öyleyse gelin fettekullâhe ve atîûn. Yolunuzu Allah'ın kitabıyla bulmak suretiyle beni takip edin. Benim izimde gidin, bana uyun. Bu şekilde yıllarca nasihatını sürdürmesine rağmen Nuh aleyhisselam imana yanaşan az kişi oldu. Galu dediler ki enu'minu leke vettebe'akel erzelun. Toplumun en aşağı tabakasından insanların senin ardına düştüğünü göre göre tutup sana mı inanacağız? Bakıyoruz senin etrafında bir sürü köle var. Etrafında bir sürü fakir var, garip var, mazlum insan var. Biz büyük insanlarız. Makam mevki sahibi insanlarız. Güçlü insanlarız. Şerefli insanlarız. Asil insanlarız. Birinci sınıf insanlarız. Senin de çevrende hep ikinci, üçüncü sınıf insanlar var. Onlar senin yanındayken biz kalkıp da Müslüman falan da olmayız dediler. Kâle ve mâ ilmî bimâ kânû yâmelûn. Evet, Nuh aleyhisselam da dedi ki, bana uyan garip insanların bana gelmeden önce neler yaptıklarını ben bilemem. Ben sadece görünüşlerine bakarım. İman etmiştir. Tamam, benim yanımda fark etmez. Başbakan ve cumhurbaşkanı da iman etse, köle de çöpçü de iman etse fark etmez benim açımdan. Benim çevremdekilerin fakir veya zengin olması fark etmez. Benim ölçüm dindir. Allah'ın hayat tarzıdır. Müslüman olursa benim yanımda başbakanla cumhurbaşkanı ile çöpçü veya köle birdir, müsavidir. Aynı camide, aynı mescitte alnımızı yere koyarız. Kardeşiz, birbirimizi kucaklarız. Bitti. Benim değer ölçüm ekonomik değildir. Kapitalistçe değildir. Din açısındandır. Dolayısıyla ben yanımdaki o garip ve fakir insanların Müslüman olduğuna bakarım. Başka yönlerine bakmam. İn hisabuhum illa ala rabbi lev teş'urun. Eğer iyi düşünecek olursanız onları yargılamak ancak Rabbime düşer. Ben bir şey diyemem. Onları fakir kılan da Allah, sizi zengin kılan da Allah. Niye bunları fakir ettin, niye bunları zengin ettin diyecek gücümüz de yok. Yapmayız da bunu, yapamayız da zaten. Bu yönden devreye girip de Müslüman olmayacağız demeyin. Bunlar özür değildir, bahane değildir demek istiyor. Bu şekilde Nuh aleyhisselam. وَمَا اَنَا بِطَارِتِ الْمُؤْمِنِينَ. Bunun içindir ki inandığını söyleyen o garip insanları, o mazlum insanları, o kimsesiz köleleri de yanımdan kovacak değilim. Bunu da iyi bilip kovalayamam. Siz gibi birinci sınıf insanlar Müslüman olacakmış diye sizin tasnif ettiğiniz sınıflandırmaya tabi tuttuğunuz bu insanlar yanımdan kovacak da değilim ben. Onu da yapmam. İn ene illa nezirun mubin. Ben sadece gerçekleri dile getiren bir uyarıcıyım. Doğru söyleyen, Allah'tan gelen mesajı aktaran biriyim ben. Onun dışında yapacağım hiçbir şey de yoktur. Evet, Nuh aleyhisselamın bu şekilde tavsiyesi ve nasihatı sürdü. 116. ayetten itibaren toplumun ileri gelenlerinin sözleri başlıyor. Kalu le'in lem tentehi ya Nuhu letekunenne minel mercumin. İnanmayanlar, Nuh aleyhisselamı yalan sayanlar. Ey Nuh dediler. Eğer bu iddialarına son vermezsen mutlaka taşlanarak öldürülenlerden olacaksın. Evet. Ey Nuh, taşlayarak öldürürüz seni. Sen kimsin? Nereden çıktın sen? Etrafına bir sürü gariban doldurmuşum. Kalkıp onlarla bize meydan okumaya kalkıyorsun. Taşlarız seni, taşlayarak öldürürüz seni. Elimizdeki en büyük imkan odur, taşlarız seni. Taşlayarak seni öldürürüz ve işini bitiririz dediler. Kale, Rabbi inne kavmi kezzebûn. Çaresi yok, yıllardır görev yapmış. Başka bir ayette 950 sene görev yaptığından bahsedilir. Nuh aleyhisselamın 950 sene görev yaptığı peygamberlik süresi. İnsanlar inanmıyor. Ne derse desin, ayetleri açıklıyor, inanmıyor, her yönden inanmamaya devam ediyor. Bunun üzerine Nuh aleyhisselam, ey Rabbim dedi, işte kavmim beni yalanladı. İnanmadı. Yıllardır ben bunların peşinde gidiyorum, doğruları anlatıyorum, aktarıyorum, duyuruyorum. Ama bunlar beni yalan sayıyorlar. Yalanlıyorlar beni. Dolayısıyla, feftah beyni ve beynahum fethan ve neccini ve men me'ye minel mu'minin. Artık benimle bu kafir toplumun arasına bir duvar çek ya Rabbi. Bunların arasını ayır ya Rabbi. Benimle bunların arasını ayır. Beni ve bu müminleri bu kafirlerden kurtar ya Rabbi diye dua etti Rabbi Zülcelal'imize Nuh Aleyhisselam. Bir peygamberi dua eder de Rabbi onu kabul etmez mi? Elbette ki eder. Ve enceynâhu ve men me'ahu fil fulkil meşhûm. Bunun üzerine biz de onu ve onunla beraber olanları insanlar ve hayvanlarla dopdolu olan bir gemi içerisinde kurtardık. Bir başka sureden tamamlayalım bu arayı. Nuh aleyhisselama gemi yapması emir buyurulur. Gemiyi yapar, gemiyi bitirir. İçerisine hayvanlardan ve insanlardan iman edenleri doldurur. Hayvanların da erkek dişli birer takımını doldurur. Neticede gökten yağmurlar yağmaya, yerden sular fışkırmaya başlar. Bu şekilde geminin içindekiler kurtulur. Dışında ne kadar ne varsa hepsi sular içerisinde boğularak yok olur gider. Evet. Sümme ağrakne ba'dul baki. Geminin içindekiler kurtuldular. Dışarıda ne kadar ne varsa hepsini de böylece boğarak suların içerisine gömüverdik. İnne fî zâlike le ayeten ve mâ kâne ekserhum mu'minîn. Şüphesiz bu kıssada, bu olayda insanlar için bir ders ve ibret vardır. Toplum Nuh'un kıssasından ibret almalı. Ama bugün insanlar güçlüler, devletler Cudi Dağı'nda, karların arasında Nuh, peygamberin gemisinin parçasını arıyor. Ne yapacak? Onu alacak, memleketindeki bir müzeye koyacak, ziyareti $100 diyecek. İnsanlar, tüm dünyadaki insanlar oraya geminin parçasını, kalasını göstermeye çağıracak. Allah da diyor ki, şüphesiz bu Nuh'un kıssasında da ibretler vardır. İnne fî zâlike liâye ve mâ kâne ekserhum mü'minîn. Ama insanlar buna rağmen yine de inanmıyor, inanmamayı sürdürüyor. Ve inne rabbeke lehuvel azizur rahim. Muhakkak ki senin Rabbin güçlülerin en güçlüsü ve çok acı ve esirgeyendir. Evet, güçlüdür, gücüne hiçbir güç karşı gelemez. Karada gemi yapılır mı? Allah dilerse yaptırır peygamberine. Dilerse yerden su fışkırtır, gökten yağmur yağdır, her taraf deniz olur, o gemi yüzer. Onun dışındakilerin hepsi boğulur, geberir giderler. Böylece Nuh aleyhisselamın sayfası da kapanmış oldu. Değişik bir sayfa, değişik bir peygamber açılıyor. Karşımıza bir sayfa daha açılıyor. Kezzebet adın ül murselim. Ad kavmi de kendilerine gönderilen elçileri yalanladılar. Ad kavmi de Ahkaf bölgesinde yaşayan, Arap Yarımadası'nın ortasındaki bölgede yaşayan insanlar da peygamberlere olan Hud'u yalanladı. İzgâle lehum ehûhum Hud'un elâ tettekûn. Kendi kardeşleri durumunda olan Hud onlara artık yolunuzu Allah'ın kitabıyla bulmayacak mısınız demişti. Siz niçin böyle yapıyorsunuz? Yolunuzu kitapla bulmayacak mısınız? Hayatınızı ona göre ayarlamayacak mısınız? Dolayısıyla bu ayar üzere gitmeyecek misiniz demişti. Evet, Hud aleyhisselam da onlara diğer peygamberlerin yaptığını yaparak hala sakınmayacak mısınız, korunmayacak mısınız, Allah'ın kitabıyla yolunuzu bulmayacak mısınız? İnni leküm rasulün emin, ben sizin için güvenilir bir elçiyim, peygamberim, Allah'ın görevlisiyim ben. Dolayısıyla gelin siz de bu görevi en güzel biçimde yapan bu peygambere uyun da Müslüman olun. Fettekullâhe ve atihûn, yolunuzu Allah'la kitabıyla bulmak suretiyle bana itaat edin, benim dediğim yolda gidin dedi Nuh Aleyhisselam'da. Devam ediyor Nuh Aleyhisselam'ın tavsiyeleri, nasihatları. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ, ben peygamberlik görevine mahsus sizden bir ücret de istemiyorum. اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ, evet, benim ecrimi, benim mükafatımı alemlerin Rabbi olan Allah vermektedir. Sizden ücret istemiyorum. اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ, ücretimi alemlerin Rabbi olan Allah veriyor. Rızkımı O veriyor, sıhhatimi, afiyetimi O veriyor. Dolayısıyla sizden de bir şey istemiyorum ben. O şekilde Nuh Aleyhisselam da, Hud Aleyhisselam da o şekilde kavmine ve toplumuna ikazda bulundu, irşatta bulundu. Ve devam ediyor o günkü bozuklukları anlatmaya, aktarmaya peygamberleri Hud. اَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيْعَنْ اَيَةً تَعْبَسُونَ, evet, siz her yüksek tepelere ihtiyacınız olmayan yapılar kurarak eğlenir durur musunuz? Veya her bir yol üzerine gelip geçenleri yanıltmak için bir işaret yapıp boş şeylerle mi uğraşırsınız? Evet, insanları aldatmak için, avutmak için gökdelenler mi tekersiniz? Evet, insanlar gökdelen tikiyor. Adına gökdelen diyor. Kaç kat? 30 kat, 20 kat, 50 kat, 100 kat. Üçer metreden hesap edersek 300. Göğü yarması mümkün değil ama yeryüzündeki insanlar gökdelen diyor adına. Kendi büyüklüğünü ortaya koyuyor. Nedir de 100 kat, 200 kat? Allah'ın bir dağına bile ulaşamazlar ki. Yeryüzündeki en yüksek dağa bakıyoruz. Kaç metre? 2000 metre, 3000 metre. 3000 metre olunca 1000 kat yapmaları lazım insanlar. 1000 kat bina yapacaksın, dağa ulaşacaksın. Dağa, gökdelen değil. Ondan sonra ne kadar yaparsan yap, göğe ulaşma imkanın yok. Ama buna rağmen insanlar gökdelen diyor. Yaptığı 25 kat, 30 kat, 50 kat, 100 kat. 100 katı 3'er metreyle çarparsan 300 metre yapar. 300 metreye gökdelen diyor, kendini büyük sayıyor. Kendini büyük göstermeye çalışıyor. Bir dağa bakıyoruz 3000 metre. Senin gökdelen 300 metreye bile varmıyor. Bu dağın onda biri bile değil. Buna rağmen gökdelen diyor adına. Evet. Yeryüzündeki dağlara bakmaz mısınız? Nasıl da yerleştirmiş Allah onları. Dolayısıyla o günkü Ad kavmi de, Hud peygamberin toplumu da bu şekilde gökdelenler dikmek suretiyle, insanları aldatmak, avutmak suretiyle, binalarla insanları aldatmak ve avutmak suretiyle, bu şekilde işaretler yapmak suretiyle boş şeylerle uğraşıyorlarmış. Onları dile getiriyor Hud aleyhisselam. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ, dünyada ebedi kalacağınızı umarak sağlam köşkler ve atölyeler mi ediniyorsunuz? Sanayi binaları mı yapıyorsunuz? Villalar, köşkler, apartmanlar, siteler mi kuruyorsunuz? İşte buyur, sitelerin işi bitiyor. Bir deprem faciasında gidiyoruz, bakıyoruz, 40 daire, 50 daire yok olmuş, yerle bir olmuş. Hani sağlamdı, hani depreme sağlamdı ama mümkün değil, Allah'ın gücü karşısında hiçbir şey yapamazsın. Bir sanayi tesisi sağlamca yapılmış ama deprem karşısında o da aciz, o da zayıf. Onun da işi bitiveriyor. İşte böylece siz yaptığınız her türlü binayı, sanayi tesislerini ve evleri kendi kendinize sağlam yaptığınızı mı zannedersiniz? وَاِذَا بَدَشْتُمْ بَدَشْتُمْ جَبَّارِيمْ, dolayısıyla tutup yakaladığınız zaman zorbalar gibi mi yakalarsınız? Biz güçlüyüz, atarız hapishaneye, asarız, keseriz. Neyi kesersin, neyi asarsın? Nedir senin gücün? Gücün yetmez ki. Firavun, tüm çocukları keseceğim diyordu. Kesilmesi gereken Musa'yı kendi sarayında büyüttü. Neyi kesersin sen, nasıl kesersin sen? Allah'ın gücü karşısında nedir senin gücün? Hiçbir şey yapamazsın. Ama tutarız, yakalarız, atarız içeriye ve çürütürüz seni hapishanelerde diyor. Hiçbir şey yapamazsın, işin biter. Allah'ın gücü karşısında senin gücün çok aciz ve zayıf kalır. Fettekullâhe ve atihûn. Öyleyse yolunuzu Allah'ın kitabıyla ve benim yolumla bularak bana uyun ey insanlar dedi o günkü toplumuna Hud aleyhisselam. Fettekullezî emetteküm bimâ te'alemûn. Bilebildiğiniz büsbütün iyilik ve nimetleri size sağlayan Allah'ın kitabıyla bulun yolunuzu. Sıhhat veren o, afiyet veren o, göz kulak veren o, vücudunuzdaki her türlü imkanı size bağışlayan, kendi dışınızdaki her türlü imkanı, rızkı size bağışlayan o. Dolayısıyla bunları biliyorsunuz, öyleyse bu nimetleri size veren Allah'a yönelin diyor Hud aleyhisselam o günkü toplumuna. Emeddeküm bi en'amin ve benin. Size sürüler verdi, size çocuklar verdi. Evet, çocuğu veren de Allah, sürüleri veren de Allah. Yeryüzünde tavşandan, yeryüzünde köpekten ve kediden fazla doğum yapan yok. Koyun onlar kadar doğum yapmıyor. Bir köpek, bir kedi, bir tavşan senede 10-15 tane yavruluyor. Bu hesaba göre gidersek yeryüzünde o kadar çok tavşan, o kadar çok köpek ve kedi olacak ki her ayağımıza bir köpek ve kedi yavrusu değecek gibi geliyor. Ama yok. Koyunlar sürü sürü oluyor. Her yıl kesilmesine, her gün yüzlerce, binlerce kesilmesine rağmen. İşte size sürü sürü hayvanlar veren, çocuklar veren de Allah'tır. Bunu da iyi bilin diye o gün toplumuna Hud aleyhisselam bu şekilde tavsiye ve nasihatta bulunuyor. Ve cennetin ve uyun size bahçeler vermiş, size imkanlar vermiş, size pınarlar vermiş, size her türlü şeyi vermiş Allah. Öyleyse gelin o Allah'ın kitabıyla bulun yolunuzu. Evet, 135. ayet. İnni yakhafu aleyküm azabe yevmin azim. Bunca nasihatları dinlemeyen toplumuna karşı Hud aleyhisselam diyor ki ben size büyük bir günün azabının çarpmasından korkuyorum. Başınıza büyük bir felaket gelecek. Allah önceki toplumları değişik şekillerde yok etti. Kimilerini sularda gark etti. Kimilerini yerin dibine batırdı. Size nasıl gelecek bir azap bilmiyorum ama büyük bir azap peşinizi takip edecektir. Ben korkuyorum bundan. قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا اَوَعَصْتَ اَمْلَمْ تَكُمْ مِنَ الْوَاغِز۪ينَ Toplumu dedi ki, bütün bu uyarlarına karşı biz ne dersen de inanmıyoruz. Senin öğüt vermenle vermemenin hiçbir farkı yok. Kulağımızdan girmiyor bile. Dinlemiyoruz seni. Ne dersen de inanmıyoruz sana diyerek peygamberlerine karşı çıktılar. Peygamberlerine kafa tutmuş oldular. O günkü o toplum ve o insanlar. Evet. İn hâzâ illâ hulukul evvelîm. Bu tavır ve hareketimiz önceki atalarımızın tutumundan başka bir şey de değildir. Veya senin bu söylediklerin öncekilerin uydurmalarından başka bir şey değildir diye itiraz ettiler. O günkü insanlar itiraz etti peygamberlerine. Nedir bu söylediklerin? İnanmıyoruz. Geçmişlerin masallarıdır. Geçmişte de duymuştu atalarımız bunları demek suretiyle. وَمَا نَحْنُ بِمُعَزَّب۪ينَ Ve biz azaba uğratılacak da değiliz dediler. Azap bizi bulacak da değildir. Biz böyle bir şeye de inanmıyoruz. Cehennem vardır, azap vardır, hesap vardır, kitap vardır. Bunu da biz kabul etmiyoruz dediler. فَكَزَّبُوهُ فَاَهْلَكْنَاهُمْ Evet, onlar peygamberini böylece yalanladılar. Biz de onları helak ettik, yok ettik, işlerini bitirdik. İnne fî zâlike le âyeten ve mâ kâne ekserhum mu'minîn. Dolayısıyla bu olayda insanlar için mutlaka ibretler vardır, dersler vardır, ders çıkarılacak ibretler vardır bunlarda. Ama buna rağmen ve mâ kâne ekserhum mu'minîn. Yine insanların pek çoğu inanmıyor, inanmamakta diretiyor, inanmasa da yine de ibret vardır inananlar için bu olaylarda. وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَز۪يزُ الرَّح۪يمُ Evet, Rabbin, Yaratan'ın hayatımızı tanzim eden o Allah güçlülerin en güçlüsü ve çok acıyıp esirgeyendir. Böylece bugünkü dersimizde de Şuara suremizin 84. ayeti kerimesiyle 140. ayet kerimesini okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde 141. ayetten devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyleye. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.